A Petőfi Rádió most 5 éve alakult át a fiatalok zenei rádiójává. Ebből az alkalomból a Netidők műsor is a múlttal foglalkozik, hiszen ez a műsor az egyetlen, ami a régi Petőfi Rádióban indult, és a zenei rádióban is megmaradt. Szilágyi Árpáddal, a műsort elindító rádiós kollégával megidézünk néhány momentumot a műsor múltjából, olyanokat, amelyek a zenéhez és természetesen a digitális világhoz kapcsolódnak. Szervusz Árpád! Szia! Arra biztos emlékszel, hogy mikor indult a műsor? Hát több mint másfél évtizede, 17 évvel ezelőtt, 1995 júliusában, de akkor még nem Netidők volt a műsor címe, hanem Modemidők. És emlékszem, hiszen akkor egy légtérben dolgoztuk, hogy sokat gondolkoztatok azon, hogy fú, hát hogy lenne ez a cím, és nagyon sok ötlet elhangzott, modern idők, és aztán úgy szépen kialakult, egy ilyen evolúció volt. Sok más műsor cím is volt akkoriban még a Tarsolyban, de én emlékszem, hogy Ördögcsillának tetszett meg nagyon a Modemidők, mert Charlie Chaplin film címére rímelt, a modern időkre, úgyhogy aztán fiatalabb kollégáim ezzel húztak is a rádió folyosóin, hogy modern idők, tehát hogy mintha ők nem is értették volna meg ennek az üzenetét. Természetesen éppen Chaplin filmjének az üzenetével szemben nem a gépek általi elidegenítés, hanem pontosan a másik irányt akartuk megmutatni, azt, hogy a számítógép és a digitális világ az lehet nagyon is emberi. De azért a 15 év alatt sokszor néztek benneteket ilyen fura bogárnak, nem, hogy mindig ilyen új dolgokkal, meg ilyen technó dolgokkal foglalkoztok, és lám, ez az a műsor, ami végig megmaradt a Petőfi Rádióban. Főleg akkor voltunk csodabogarak, amikor a szerkesztőségi irodahelyiségből a nagy böhöm nagy számítógépet átcipeltük a stúdióba, és azt a kb. 150 métert kellett úgy megtenni az élőadás előtt 3 perccel, hogy így izzatra loholtuk magunkat a rádió udvarán, és vittük a monitort meg a nagy gépet, és akkor ott össze kellett rakni a stúdióban, ahhoz, hogy tudjuk használni a számítógépet. Internethezhessünk, mert ugye cseteltünk, meg mindenféle érdekes produkciókat találtunk ki. Például 2001-ben a Látható Rádiót is mit csináltuk meg. Egy rádió műsornak azt szokták mondani, hogy az emblémája, logója, a szignálja, ez hogy született? Hát valamikor 98-ban én megkerestem Varga Szabolcsot, aki az egykori Manhattan zenekarnak volt a tagja, kivált aztán ő ebből a 4 fős társaságból, és arra szakosodott, hogy az otthoni szintetizátorán számítógéppen megtámogatva különféle zenéket ipari mennyiségben gyártson, mindenféle szignálzenéket, reklámzenéket, és egy ismerősöm ajánlotta, hogy ő lehet, hogy tudna segíteni nekem abban, hogy ennek a műsornak a szignálzenéjét is elkészítse. És meglátogattam Szabolcsot, és lenyűgözött az a stúdió, ami ott nála fogadott, hiszen ő már akkor 98-ban ugye számítógéppel készítette a szignálzenét. Mutatott rögtön nekem néhány vázlatot, és ebből az egyikre rámutattam, amit mondta, hogy éppen a televízió új reflektor magazinjához készített volna, de nekik nem tetszett, nekem viszont megtetszett ez a dallam, és ez lett az akkori műsorunknak a Modemidőknek a szignálja. Nagyon sok embert megihletett ez a zene, annál is inkább, mert ugye az informatikusok valahogy mindig ilyen megihlethetők, és született egy egész furcsa verzió. Főleg ugye azért, mert a mi hallgatóink akkor 98 őszétől egyre inkább rákattantak erre a műsorra, és megjelentek az első rajongók. És imádták, egyszerűen imádták ennek a szignálzenéjét, hiszen egyébként az egész műsorban végigvonult, minden egyes beszélgetés után megszólalt ez a szignálzene, tehát valahogy úgy megszokták ezt a dallamot. Többen kérdezték tőlem annak idején e-mailben, hogy ez vajon a Baby Gabiék Jó estét nyár, Jó estét szerelem című dalának a dallama, mert arra hasonlít, és hogyha visszakeresi valaki a YouTube-on, akkor tényleg van egyezőség a két dalamban, de semmi köze hozzá nincsen, tehát tényleg ez egy önálló szerzeménye Varga Szabolcsnak, de aztán pontosan ezen elindulva a mi hallgatóink közül többen jelentkeztek, akik otthon már akkor számítógéppel zenéltek, hogy ők elkészítették ennek a szignálzenének azt a változatát, amit ők kedvelnek. Így jelentkezett nálam egy Gargaj nevű fiatal ember, akinek a rendes neve Szelei Kis Gergely, és ő egy Fast Tracker nevű szoftvert használt 99-ben ahhoz, hogy elkészítse a szignálunknak 6 darab változatát is. Trash, valcer, hip-hop, techno, jazz és rock változatban készítette. Lehet választani, hogy melyiket játsszuk le? Én a trash szeretném, hogy legyen valami kis kemény verzió. Ami azért is érdekes, mert egyébként Láncfűrész hangja is hallható ebben a szignál változatban. Szerintem aznap nem aludt, amikor meg, de a hallgató se. Kicsit begerjed a végére. Nem maradt fa, tehát mindent kivágott ezzel láncfűrésszel. 4 évvel később is jelentkezett olyan hallgatónk, aki Szignál paródiát készített. Ráadásul úgy, hogy az akkori asztaltársaságból Kitzinger Szonya, net doktornőnk, egy kicsit provokálta a hallgatókat, hogy hát annak küld egy virtuális puszit, aki elkészíti a Szignálunknak a magyar nóta változatát. Király Csaba nevű hallgatónknak több sem kellett, a Dalnokok Ligáját megszégyenítő stílusérzékről tett tanúbizonyságot azzal a Szignál paródiával, amit beküldött nekünk, tehát még aznap éjjel elküldte e-mailben a Modem Idők Szignáljának magyar nóta változatát. Ezt abban az időben rendesen meg kellett csinálni, még nem lehetett így templétből előhúzni valamit. Úgyhogy... De zseniális, mert ugye ezt a zenét szintetizátorral készített, és mégis olyan, mintha élőben muzsikálnának a zenészek ebben a magyar nóta felvételben, tehát valahogy nagyon jól elkapta a stílusát a műfajnak. Azért az asztaltársaságot neked is sikerült meglepned, ők se tudták, hogy te is zeneszerzővé avanzsáltál. Igen, mert 2002-ben volt éppen 7 éves a műsor, ez nem egy kerek évforduló, de mégis valahogy fontosnak tartottuk, és akkor sokat foglalkoztunk azzal, hogy megünnepeljük saját magunkat. És aztán én felvezettem egyszer egy műsorban, hogy érkezett egy hallgatótól egy komplett zenei felvétel, amiben a stúdióban elhangzott benyögésekből, beszólásokból készült egy ilyen mix. És DJ Modem néven jelentkezett ez a állítólagos hallgató, akiről aztán én hónapokkal később vallottam, hogy én magam voltam ez a bizonyos DJ modem, mert én is az otthoni számítógépemen csináltam egy ilyen zeneszerkesztő szoftverrel ezt a felvételt. Ja, találkoztatnak a számítógépes talkshow asztaltársaságával. Halló, halló, jó estét kívánok! De jó, hogy elmúlt 10 óra! Futballista üdvözlök. Gyúr szavonlapi meccsen. Ajaj. Gyúr. Minden csütörtökön este 10-kor itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Azt sem mondanám, hogy orkán erejű szél terített volna le. Hanem mi? Tisztelt Szilágyi Árpád úr zárójelben. Egy na, kicsiny észrevétel. Úrnak azt mondták, hogy a hard disk, ugye, ami egyébként a számítógépnek a merev lemeze, az egy bizony egy pornoszájt lesz az interneten. Működik? Abszolút működik, a csicsicsati 16-an vagyunk benne. Közös számítógépnek tele van a gyökérkönyvtára. Ismét egy javaslat a csicsicsatiről, plug and pay. Létezik egy olyan szoftvergyártó cég, amelynek a termékeit én nem nagyon preferálom. Még ásó kapa és a következő reszett el nem választik. Na, Modem Idők Klub? Gyönyörű, megnéztem. És egyébként is miért kell zenét hallgatni? Aki Britney Spears-es levelet kapott, ne nyissa meg, könyörgöm. Jobb ma egy notebook, mint holnap egy szerver. Halló, halló, jó estét kívánok! De jó, hogy elmúlt 10 óra! na nem baj. Hát akkor menjünk tovább. Minden csütörtökön este 10-kor itt vagyunk Önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Ez itt továbbra is a Netidők, és abból az alkalomból, hogy a Petőfi Rádió épp most 5 éve alakult át a fiatalok zenei rádiójává, egy kicsit a Netidők zenei visszatekintésével foglalkozunk. Egy közel 9 évvel ezelőtti adást idézünk fel, annak is egy érdekes témáját két robot fog énekelni. Milyen robotokról volt szó? Úgy hívják őket, hogy Lola és Leon. Ez két név, de egyetlen egy szintetizátor programról van szó, ami hát furcsa módon az emberi ének hangot utánozza. Ez azért is volt érdekes számunkra ebben a műsorban, mert amikor én először hallottam a hírt Dragon Gyuritól, akkor nem értettem, hogy miért kell egyáltalán az emberi hangot utánozni. Hát azt nem lehet igazán tökéletesen utánozni, meg hát ez kifejezetten szép, hogyha különböző emberi hangok megszólalnak a dalokban. És aztán ő persze a műsorban elmondta, hogy ez zenészek számára egy hasznos eszköz lehet, amikor otthon elkészíti a saját felvételének a vázlatát, és a számítógépen már rögtön tud készíteni egy ilyen vokál vázlatot is hozzá, és a számítógép el tudja énekelni azt, amit ő kitalált. És aztán a stúdióban ezt fel tudja énekeltetni igazi énekesekkel. Akkor kicsit hallgassunk bele Lola és Leon énekhangjába. Mondjuk el még egyszer, hogy 2003-at írunk, és ez messze nem az a beszédszintetikus hang, amivel előtte találkoztunk. És ráadásul nem csak a hangot szintetizálja, hanem itt meg kellett oldani azt, hogy a bemeneten egy kottát mutattak meg a számítógépnek, meg hozzá a szöveget is persze, tehát kétféle dolgot kellett összetársítania. Tehát nem csak angolul, hanem más nyelven is akár elénekelte. Most azt mondom, hogy a zenének az értelmezése a számítógép számára egy fontos dolog, tehát azt, hogy milyen dallamot énekel, azt a kotta rögzíti. Azt, hogy milyen szöveget énekel, az meg a szöveg. Tehát ezt a kettőt, mind a kettőt be kellett vinni a számítógépnek, és ez alapján énekeli Lola és Leon a dallamot. Tehát ebből a szempontból szerintem ez egy hatalmas teljesítmény, és hasznos eszköz lehet azoknak a zenészeknek, akiknek nincsen pénze arra, hogy már otthon a demóknál is egy kórus közreműködjön. Mert hiszen ezt is elmagyaráztátok a műsorban, hogy egyébként mire jó ez a hanghatás. Lola és Leon a világ első bárki számára elérhető énekszintetizátora. Méghozzá Lola a hölgy, és Leon az úr. Ez azt jelenti, hogy egy egy nagy PC-s programhoz hozzájuthatunk majd január elejétől kezdve. $330 néztük az előbb az interneten. Hát igen, azért ez elég húzós. Körülbelül egy olyan 80 ezer forintba kerül ez a program majd. Nekünk legalábbis otthoni felhasználóknak elég drága, de mondjuk azoknak, akiknek ez egy hasznos eszköz lehet, még viszonylag olcsó. Azoknak szerintem nagyon olcsó, és ebből a két rövid demonstrációból is hallatszott, hogy ez egy igen-igen jó minőségű énekszintetizátor. A dolog hát annyira, hogy az elsőnél én szinte majdhogy nem becsapott én az első. Én átküldtem neked azt a japán nyelvű demonstrációt, amiben egy amiben Leon a férfi énekes énekel egy japán dalt, hát sajnos nem tudok japánul, de az is nagyon szép, és nagyon szépen ki van énekelve neked, akkor azt tűnt fel, hogy olyan, mintha ilyen vocoder effektek lennének. Igen, amit mostanában használnak az ilyen sláger dalokban, hogy eltorzítják az énekes, tehát az élő énekes hangját, egy kicsit eltorzítják mondjuk a refrén végén. Tehát ezek az énekesek számítógéppel jöttek létre, soha nem léteztek valójában. A számítógépes programba be kell írnunk a dallamot, fölé kell írnunk a dalszöveget, de semmi akcentuálást, vagy nem tudom, kár, hogy Bódi Zoli nincs most itt, és nem tudja megmondani. Nem, egyszerűen csak az angol vagy japán szöveget fölé írom, és szépen kiénekli a dallamot, szépen kiénekli az a szöveget. Magyarul is tudna? Még nem tud magyarul. Egyelőre a francia, olasz és német változatokat készítik, és egyesével fognak megjelenni, tehát először a Leon és Lola jelenik meg, és utána egy Miriam Stockley nevű énekesnő fog virtuálisan megjelenni. Ő egy valódi énekesnő, az Adiemus nevű együttesben énekelt, ez egy nagyon híres neves ilyen csapat, ilyen hát etno zenét játszanak, és fantasztikus az énekesnő is. Ő lesz a harmadik, hát a távolabbi tervekről egyelőre nem lehet tudni, de én biztos vagyok benne, hogy szinte minden stílushoz meg fog jelenni a megfelelő soul, blues, elektronikus és egyéb hangzású énekes, akit utána az ember otthon, mint egy szintetizátort be tud illeszteni a zenéjébe. A netidők egyik legfontosabb témaköre a 90-es évek végén az MP3 volt, igaz, hogy ezt a formátumot és a hozzá tartozó hangtömörítési eljárást már évekkel korábban kifejlesztették, méghozzá a német Fraunhofer intézetben, de az igazi áttörés 99 körül következett be, ekkor egy teljes adást szenteltek Árpiék ennek a technikának, mert érzékelhető volt, hogy a zenei terjesztés módszere gyökeresen átalakul. Mi volt a hír, aminek kapcsán ezzel foglalkoztatok? Két filmet említenék, az első a Csillagok háborúja, amit ugye 1999-ben folytatott, vagy az előzményt készítette el George Lucas, és akkor annak az évnek a nyarán hihetetlen sebességgel terjedt el a neten a kalózmásolat. A másik film egy magyar film, a Kalózok című film, aminek a zenéje, illetve a Jazz meg az lemez hihetetlen sebességgel úgy szintén elterjedt a neten, mégpedig MP3 formátumban. És akkor kezdtünk el beszélni a kalózkodásról, a netes kalózkodásról, igazán komoly mértéket ért el ez a fajta tevékenység. Ezért kerestük meg Gőz Lászlót, akinek ugye igen komoly köze volt a Kalózokhoz is, meg a Jazz meg azhoz. Meg egy kiadónak azóta is vezetője. A BMC-nek a vezetője. Hogy mit gondol erről az MP3-ról, mennyire lehet veszélyes a zeneiparra, a zenekiadásra, és egyáltalán a zenészek tevékenységére mekkora veszélyt jelenthet? Az MP3 nagy fejtörést okoz a lemezkiadóknak, főképpen külföldön alakultak ki vitás helyzetek, de mint a Kalózok és a Jazz meg az esete és igazolja, ma már egy ilyen lehetőség is szó szerint órák alatt szivárog Magyarországra, tehát kalóz másolatok itt is megzavarhatják a szerzők életét és főképpen a kiadó cégek anyagi érdekeit. Gőz László a Jazz meg az producere. Ez egy divat az MP3, egy nagyon komoly veszteséget okozhat, abban az esetben, hogyha ez egy felnőtt internetes ország, és mondjuk minden ötödik háztartásban lenne internetet. Szerencsére számításaim szerint ez ilyen CD-s kazettavásárlók számát körülbelül 1000-rel csökkentheti. Ennek a pénzbeni vesztesége az olyan 1,5-2 millió forintot jelent egy kiadó számára, és hát nyilván a szerzők számára is veszteséget jelent, mind az előadó művészi, mind a egyéb jogi vonzatok miatt, hát ez a pénzhez nem jutnak hozzá. Na most ugyanakkor van ennek egy olyan pozitív értéke, amit hogyha mondjuk reklámba vagy marketingbe gondolkozunk, akkor akit letöltenek MP3-ba, az jelent valamit, és aki nem akarja ezt MP3-ba otthon átmásolni a saját kis CD-íróján, elemen fölhívták a figyelmet, mert ő ilyen nap alatt az interneten esetleg megveszi. Tehát én azt mondom, hogy ez egyelőre, ha ez így marad, és ilyen most magyarországi viszonyok között gondolkozom, akkor olyan igazi nagy veszteséget nem okoz, azt töltik le általában MP3-ba, aki valami miatt érdekes. Tehát végül is mondhatjuk azt összefoglalva, hogy mi büszkék vagyunk arra, hogy letöltöttek MP3-ba, de ugyanakkor persze, mint kiadó, rettenetesen félek attól, hogy 5 vagy 10 év múlva ez az egész CD gyártás, meg ez az egész ipar úgy fog összeomlani, hogy annak idején a bakelit. Egyébként ebben az adásban csak az MP3-mal foglalkoztunk, és még demoztuk is, hogy van-e vajon különbség az MP3-as zene, meg mondjuk a CD között, és Dragon Gyuri egy Van Halen felvételt bemutatott. Hát mi ott a stúdióban nem hallottuk a különbséget, és hát az MP3 elterjedtsége azóta megmutatta, hogy valóban alkalmas a zene hallgatásra az MP3, bármennyire is veszteséges tömörítést alkalmaz, tehát szó szerint fizikailag nem teljesen tökéletes másolata a zenének, kimaradnak belőle bizonyos frekvenciák, és egyébként erről beszélt Kuti Sándor hangmérnök még ebben a műsorban. A neten érdemes visszakeresni a hangarchívumunkban ezt a bizonyos 99. januári műsort, mert a hangmérnök kollega nagyon jól plasztikusan magyarázta el, hogy mi is az a bizonyos hangtömörítés, és mi ebben a veszteséges tömörítés. Erről beszélgettünk, illetve arról, hogy milyen honlapokon lehet már akkor elérni az MP3-at, úgyhogy végigjártuk ezt az egész témát a műsorban 99-ben.

sok dolog kijön. Például a 2006-os év volt a legizgalmasabb, amikor is Mester Sándor Angliában megalapította ugye ezt a Digimpro nevű céget, és például Robbie Williams és Moby, valamint az Erasure kötő stratégiai megállapodást ezzel a céggel. Hú, mi nagyon szurkoltunk akkor, és többször is meghívtuk a műsorba, hogy beszámoljon ezekről a fejleményekről, és szerettük volna, hogy nagy nemzetközi sikere legyen. Az, hogy nem lett végül óriási nagy nemzetközi siker, nem tudom minek köszönhető. Lehet, hogy valamilyen menedzsment probléma adódott, de azt tudom, hogy MS3 két laki életet él, tehát London és Budapest között ingázott. Aztán valahogy vége szakadt ennek a történetnek, pedig nagyon ígéretes volt szerintem ez a Digimpro. És egyébként már a történet elején tudtunk róla, hogy ezt a rendszert különböző bárokban, presszókban már elkezdték alkalmazni. Tehát ott azért volt ugye nagyon jó, mert betöltötték a különböző zenei alapanyagokat, és ebből olyan mixtúra állt elő, ami soha nem volt ugyanolyan, mindig változott. Tehát nem tudott unalmassá válni az ember. És ráadásul lehet, hogy a jogdíjat se kellett úgy megfizetni, de egészen más kategória volt, mint hogyha rendes zenét játszanának. Hát erről a digitális jogászunkat kellene megkérdezni, hogyha egy zenének az alkotó elemeit külön kezeljük, tehát a gitár prüntjögéseket, meg az ének hangos puttyogásokat külön, és abból mixeli össze, akkor ott hogy vannak a szerzőjogok? Nem tudom, ebben nem nagyon tudok nyilatkozni. A következő netidőkben utána nézünk. A Petőfi Rádió mai fiatal hallgatói számára biztos meglepő, hogy a mai Petőfi kompatibilis zenészek, együttesek egy része annak idején a netidőkben mutatkozott be, ilyen például Tövis Házi Ambrus is, aki akkor jelent meg a zenei életben az Amorf Ördögök nevű formációval. Létezett akkor egy UCMG nevű magyar kiadó, akik arra szakosodtak, hogy a magyar elektronikus zenészeknek adjanak bemutatkozási lehetőségeket, és lemezeket jelentettek meg. Úgyhogy ők adták ki például Yonder Boynak, Zsagar Balázs zenei projektjének az első lemezeit, és lettek világhírűek Németországban a Yonder Boy lemezekkel. Azt hiszem egyébként ők voltak az elsők, akik ebből a sorozatból megszólaltak a netidőkben, és így került be Tövis Házi Ambrus is ebbe a sorozatba, mert hogy a UCMG egyik munkatársával tartottam akkor a kapcsolatot, és ő gyakorlatilag futószalagon szállította nekem a magyar elektronikus zenészeket a műsorba. Úgyhogy Tövis Házi Ambrust így invitáltam meg, és megkértem, hogy mesélje el, hogy hogyan készíti számítógéppel a lemezét. Nagyon érdekesen szól ez a zene, mert olyan kicsit folkos is, de olyan modernül is szól, olyan kicsit hip-hop, vagy nem tudom, hogy lehet ezt behatárolni, ezt a zenei műfajt, Ambrus? Hát mondjuk azt, hogy az elektronikus kortárs tánczenéknek is és a népi elemeknek is a jazznek egyfajta keveréke. Na, nézzük meg akkor itt a boríton. Van ilyen stílus megjelölés, de... Igen, azt hol találom? Tehát sokfajta dolog keveredik a zenénkben. Van például itt, azt mondja, ének hangulat, az mindenkihez be van írva, de látom itt a hangszereknél, ez mondjuk nem a stílus megjelölés, de nagyon sok érdekes van. Ének az ördökhöz, ő a Szabó Anni. Van mondóka, ugye a lemezen, vannak ördögi dobhangok, harmonika, futamok a pokolból, hangulati ördöngőségek, jártál ördögi gitárszólók, és a végén az ördög pánsípjain és dorombján játszik Mikó György. Igen, Mikó György elég értékes tagja a zenekarnak, ő neki egy hihetetlen nagy dél-amerikai hangszergyűjteménye van, és véletlenül ismerkedtünk meg vele. Nagyon klasszul kiegészíti az élő társulatot. Szóval, használjátok az ilyen folkosabb hangelemeket, vagy dal részleteket, és azokat kombináljátok a mai, mostani hangzásokkal. Igen, inkább úgy mondanám, hogy az egész zenei alap mondjuk így egy PC segítségével készül. Egy PC segítségével? Igen, tehát semmilyen komolyabb hangtechnika, vagy szemplerek, vagy midi stúdió, vagy ilyesmi nincsen nálunk, csak egy tényleg egy viszonylag, viszonylag átlagos PC. És akkor... Képzeljük el a te otthoni szobádat, ahova te beveszed magad oda a gép mellé egy kellemes szombat estén, és megcsinálod a lemezt. Igen, hát mondjuk be van borítva az egész asztal hihetetlen mennyiségű CD-vel és bakelittel, úgyhogy ez nem olyan, mint egy átlagos otthonban mondjuk egy személy számítógép, de valami ilyesmi. Tehát van egy mikrofonunk, és az zenei alapokat mondjuk ilyen lemezekről leszedett hangminták segítségével, illetve mondjuk az ilyen szintetizátor program által előállított hangok segítségével rakjuk össze, és akkor van három énekes a zenekarban, ők ráénekelnek a zenei alapokra, és vannak hangszeres tagja is az együttesnek, van egy ütőhangszeres srác, van egy a Mikó Gyuri, akiről az előbb beszéltünk, különféle dél-afrikai hangszereken játszik, és van egy harmonikásunk is. Egy picit hallgassuk, mert szerintem ez nem az a hagyományos elektronikus zene. Felőre nézek, az égi vizek, vajon mitől fehérek, a lábam előtt lefékez a folyó, a föld úgy látszik, mint egy lapos kék üvegó. Szóval én meg nem mondom, hogy itt hol szól a számítógép. Ez teljesen egy hagyományos vokális dal hangzása szempontjából. Hát, hol szól benne a számítógép? Mondjuk a puttyogás, vagy az alján, ami van az ilyen dobhang, mondjuk ott meg lehet hallgatni, de igazából mondjuk én örülök neki, hogy nem lehet így külön választani a két dolgot. Tehát valami olyasmit próbálunk mi csinálni, ami az organikus keveréke a mondjuk ilyen kortárs elektronikus zenéknek és a hagyományos zenéknek, mondjuk így a hangszeres zenéknek. Szóval a modernkori magyar Mozartok, Beethovenek sorralták a kilincset itt a netidőkben, és érdekes, hogy nem csak a művészi oldaláról közelítettétek meg a dolgot, sőt kevésbé arról, hanem hogy hogyan is áll össze a technika, hogyan segíti mondjuk a zenevilágát. Mindenképpen hasznos és érdekes volt nekünk az, hogy belelássunk a zenekészítésnek a hogyanjába, és hogy ezt tényleg hogy tudják használni, tudják-e igazán segíteni a technikai eszközök. És voltak olyan témák is a műsorban, amelyek nem elsősorban a zenéről, de a zene felhasználásával kerültek bele ebbe a téma szövetbe. Például a Trafóban volt egy zenei fesztivál, ahol a zenét befolyásolta a színpadon fellépő táncosok mozgása. Vagy beszámoltunk ugye a KFT együttes netes koncertjéről, amiben még neked is volt valamilyen szereped annak idején. Igen, amikor Hazel O'Connorra táv énekeltek, ugye ő Londonból énekelt rá a koncertre, egy érdekes számítógépes trükk segítségével. Aztán volt Márton András, ugye a KFT együttes dobosa. Ifeb Kurták Györggyel létrehozott egy zenei projektet valamikor tavaly előtt, és arról is beszámoltunk. Itt ült András egyébként a stúdióban, és elképesztő lelkesedéssel beszélt arról, hogy műholdaknak a hangjából hogyan lehet koncertet varázsolni. És aztán érdekes egyéb más zenei projektekről is beszéltünk még. Tavasszal például beszámoltunk arról az első számítógépes játékzenéről, ami Grammy díjat kapott. Ez a Christopher Tin által még 2005-ben megírt Baba Yetu című dal, ami a Civilization 4 című körökre osztott számítógépes stratégiai játéknak a zenéje. A zene egyébként azóta is jelen van a netidőkben, idén csatlakozott a csapathoz DJ és zeneszerző barátunk Kevin, akit a Petőfi Rádió hallgatói Fine Cut Buddies-ként ismernek, illetve elindítottuk a sorozatunkat a Commodore 64-es játékvilág zenéiről és azok feldolgozásairól. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják. Nagy Istók Tibort és beszélgető társát Szilágyi Árpádot hallották. A viszont hallásra!